Galegos Novais. Pois nesta segunda parte comenzamos xa, pois, a segunda hora. E entón, pois, vamos a escoitar unha peza de David Salvado, do seu CD Lobos. E o seu a cantiga é Os Pasos da Fraga. Coberta e a min tanto che me dá, e a lúa que a min maluca dentro do meu peito está, e a lúa que a min maluca dentro do meu peito está. De febeiro do meu liño hai unha voltinha máis, que anque traballe esa noite corpo non ha de faltar, que anque traballe esa noite corpo non ha de faltar. Que pasou? Abriu? Bueno, pois xa como estamos na segunda hora, vámonos ir a capital da Ribeira Sacra. Vale. E vámonos a ir a ese apartado de quen che preguntou. Moi ben. E quen o noso correspondente, que se chama Xosé Manuel, sin máis vamos darlle as boas tardes, non? Vale. Pois moi boas tardes, Xosé Manuel. E benvido, boas tardes. Gracias. Igualmente. Gracias. eso. Ven achado. Xa era hora. Xa era hora. Seguides tendo primavera por aí ou peor dos meus enemigos? Escoita, sigues tendo por aí a primavera ou xa chegou o inverno? Chegou o inverno. Ah, si. Sí. O sea que a decir verdade que tamén sen tempo non era. Ah, sí. Pero xe había unha xeada destas de invernal. Invernal. Vale, vale. Destas de todo branco. Hombre. Que hai que soprar os dedos, enrugar o pescozo e coller o mellor dos abrigos. Hombre. Sí. Dixera a min. Como tiñas o coche fora, pois prepárate para rascar o parabrisas. Pois, por mi irmán mandárame un almanac. Por aí xa vos dixeron que igual, non? Sí, sí. Sí. Dice que, mi irmán dicía que xa, algúns animais en Galicia estaban acontecendo, chegando antes de tempo. Miña avoa dicía que cando as ras cantan en xaneiro, sinal de fame no rueiro. Sí. Pois... Por lo tanto, si ahora chegou o inverno, como é debido, quere dicirse que eses animais xa non... Seguro que volven ao seu sitio por onde viñeron, non? Seguramente. Bueno, pero que... Decíame eso porque sei que xa escoitou un merro por aí ou dous. Sí. Sí, por eso que chegaron antes de tempo. Eles suelen vir en no marzo ou abril, pero bueno, é igual. O caso é que xa temos inverno como é debido, quere dicirse que iso servirálle para todos os para a natureza e para todo o bo tempo. O que precisamente porque non tiñades un bo inverno, sei que tiveches unha visita desagradable que empregache moitísimos panos da sí, do nariz. Sí. O que vos dixen. Sí. Unha semana que non lle desexo o peor dos meus enemigos. Esto una segunda semana, pasé evidentemente o peor, sí. Esto ainda en fase de despegue. De recuperación completa. Tal cual, porque ainda non has teño todas conmigo. Parece que non, pero deixate, o virus deixate baldado. Hombre. De feito, aquí as previsións para esta semana que ven son que sexa o maior pico de incidencias de casos de gripe de todo Galicia. Joder. E hoxe... número arriba, número baixo, no informativo, apuntaban a eso, a que a semana que ven será pues a maior da subida, o grosso da pasa, do sí. Andazo, e de feito xa levan mortas, os digo, número arriba, número baixo, unhas 13 ou 14 persoas. Carai. Jolín. Coa gripe, xa que a xente maior, que na parte ten problemas, claro, engadidos, se xa ataca duro o virus, como no meu caso... pois pasa o mal. Claro. Este ano tamén, como característica, ainda que din que non é das peores, porque o inverno tampouco é dos peores, que está atacando a cidades entre os 20 pico e os 40 e pico. Porque me pillou-me de cheo. É como a lotería, ainda que xogue non me toca. Sí. Pero nesta tocoume. Jolín. Sin xogar. Entón, bueno... moito líquido, claro. alcohol non é aconsellable, non. Pero bueno, ímola pasando. Muy ben. Pero bueno, conto vos cousas. Pero bueno, tú ainda eitas que estás, tú sales da casa, meteste no hospital, que tes de frente. No, eso é certo. A malas teñes esa ventaja. Vas aí e preguntas pola miña amiga doctora Pilar e xa está. Xa me cura pois solo pola influencia. Muy bien, hombre, claro. Alégrome moito. Escoita, que vos conto? Meternos que contar dúas cousas. Unha delas, que as festas que estén por aí ao redor son extraordinarias. A festa da Androlla na Vía de Suarna, tamén é en Viana do Bolo. John Troido, que seguro que xa ainda con gripe ou non, seguro que o estás a disfrutar. Correcto, pois a ver, conto vos moi rápido, para non estendernos tamén en Lerias, que somos moi de Lerias. Como ben apuntaste, se estiven atento á entrevista co alcalde de Navia, sí, sí. Pois estes días, estes meses, son datas propicias para meter caloría ao corpo. Claro. Sí. Entón, cachuchas, androllas, botelos, chourizo, etcétera, pois teñen agora moi boa acollida. Entón, estamos rodeados de festas deste ámbito, deste tipo gastronómico. Uh-huh. Ben, comentaste, Androlla en Viana, tamén Androlla en Navia de Suarna. E xa pasaron as outras do Botelo, etcétera. Sí. Pois ben, tamén estamos de cheo no Antroido. Empezamos a recta final a conta atrás este fin de semana, e a partir de fin de semana ata o mércores. Ven o gordo do Antroido. Aí está, sí. Entón é unha pregunta que fago hoxe no foro, na nosa página do Facebook. E cal é o vosso personaxe, cal é a vosa personaxe preferida do Antroido? Uh-huh. Boteiro, pantalla, cigarrón, peliqueiro, máscara, etcétera. Uh-huh. Cada un que opine, seguramente barrendo para a casa por ser unha persoaxe coa que conviviu ou que pertence á cultura da súa infancia ou do seu lugar de procedencia, sí, pero bueno, opinade, a ver cal dende noso pequeno foro é a persoaxe máis querida ou máis apreciada do Antroido galego, que como sabedes cada vez pois se dan a coñecer máis manifestacións e ten unha riqueza sin igual, con tanto matiz e tanto poder de convocatoria como ten últimamente. Claro. Sí. Eu no que me incumbe aquí directamente, sen moverme de Lemos, aquí as comadres e os compadres, xoves de compadres e xoves de comadres, que hoxe xoves de comadres, aquí é moi característico facer estas estampas rurais, que son como, pois, mecos, bonecos, que significan unha, pois, situacións da actualidade, de actualidade en xeral, ou de actualidade tamén local aquí da comarca de Lemos. Entón critican, satirizan, pois, según que acontecido, sobre noticias de ámbito local, e burlarse un pouco do veciño e desas cousas que deron que falar. Exactamente. Entón, están premiadas, porque están protexidas, e, por exemplo, se sabes por según que barrios de aquí de Monforte, os que participan, pois xa teñen montada a súa comadre, e os colexios pola tarde van queimar as comadres a Plaza España aquí en Monforte. Unha tradición, tradición moi interesante, non? En Viana do Bolo faise de outro xeito. Eu xa che puxen aí que a miña participación... Lardeiros, non? A miña participación... Sí, Lardeira. A Lardeira... Colgana, no, precisamente na praza, non? Bueno, na fonte. A fonte da praza, pois ten un pau, un esteo grande aí. Teñen colgado o lardeiro, é dicir, xa de compadres colgan o lardeiro, que son, precisamente, continúan tendo esa mesma tradición. Sabes que se fai con palla, pero que en realidade collense pois os pantalóns ou a camisa ou que sea do que hai colgado nas casas, sabes? Sí. O sea, alguén que por onde están os tendedeiros, vamos. Onde están os tendedeiros, e se poden coller o máis novo, collen o pantalón máis novo, non? Claro. Os homes, bueno, os rapaces fan eso, non? E despois colgan un bolardeiro aí arriba con todos os atributos ben recoñecidos, ademais, non? E despois as mulleres hoxe concretamente, pois son as que teñen dereito a botar a fariña, todos os demais non poden, teñen que aguantarse todos os convites. Solamente as mulleres? Solo as mulleres. Ai, pois algún habrá... Acostumbran a levar consigo a mula, que a mula é un signo característico daquela zona. A mula chegase ás persoas que están por ali pola rúa, non? E collena e levan ao primeiro bar que atopan, e está obligado esa persoa a pagar a ronda dos que pasean por ali. Ah. A parte de meterlle un poquinho de fariña polos fuciños ou algo así, non? Bueno, e despois, pola noite, colgan a lardeira, non? E a lardeira tamén con os seus atributos, con boas tetas, abundantes, pero ao mesmo tempo fano de tal xeito que todos os demais non se vexan alterados. E elas son moi moi especiais, non collen, non lle rouban a roupa nos tendedeiros. Non suelen roubar. Somente son os rapaces. Son os rapaces os únicos que roben. Os rapaces pre-vestir o lardeiro, non? Exactamente. Non a lardeira, senón sí. O lardeiro. Entón, xa noite queda a parexa colgada ali. Por iso te dixen que o meu partidario é o boteiro, non? Eu pido polo oso. E ti? Eu polo Peliqueiro. Peliqueiro. O Peliqueiro tamén é unha... Bueno, son centos deles os que hai aí precisamente en Verín, eh? Centos, eh? A verdade é que hai tantos, por eso que cada un vai barrer para o que máis simpatía lle ofrece, pero bueno, hai tanto onde escoller que... Sí, bueno. Eu dixen así, porque tiña que decir algún, pero me eu escollo o oso, porque o oso, din que está, o oso de Salcedo, está en materia de estudios escolar en Francia. Uh-huh. Imagínate vos. Así que... Tamén é un entroido que temos aquí moi de perto, na Pobla do Brollón. Na Pobla, sí. Estaremos atentos pa ver o que falades despois con eles. Sí, sí, uh-huh. Sí. Ca señora Marisa. Correcto. Que máis contarvos? Falaste xa con Silvia de xantar? Non. Aquí o señor Armando. Eu estaba ocupado. Ya falache con Silvia. Sí, ya, sí. Ya te puxo o día de... Sí. De tamén como, o que se está cocendo en Espourense como cada ano. Sí, sí, sí, sí. Sí. Que este ano ven México, Portugal como case cada ano. Pero este ano ven México. Convidoute, díxeme, estás convidado se queres vir. Entonces teremos que enviar ao noso correspondente, non? A ver se xosé Manuel se achega aí. A ver se este ano podo ir, home. Este un ano por outro... A verdade é que é terrible, pero bueno, faremos o posible, a ver se aquí o domingo unha escapaña, ya que só seña pois... Para degustar algunha cousa da que te conviden ali, home. Claro. Non é porque me conviden ou non, sino, imaginadevos, se fora porque me convidaran... Estarías un poquinho máis... Cambiarías de talla de pantalón, non? Non é precisamente eso o que... Non, refírome... É a representatividade, máis que nada. Claro, e o feito de que... Bueno, coido que na revista que editan, precisamente, pois cada ano saímos aí nese medio. É dicir, sí. Como personas que colaboramos, está aí anunciado Radio San Boi, sí. E Radio Cornellá, sí. Vexo, eu, polo menos, cando me manda a revista digital, vémonos aí reflexados. O sea que para nós é un grande honor. Hombre, un grande paso. Uh-huh. Pois, efectivamente, a ver se podo achegarme. Uh-huh. E como xa falastes con Silvia, pois o máis importante seguro que está avalado. Uh-huh. E como sempre, un gran foro. Sí, un gran foro, un encontro gastronómico internacional. Uh-huh. que bueno, que xunta aí en Ourense a o máis importante do eido gastronómico. Uh-huh. Porque se año ven México e ven unha capital de México, que veñen pois cos seus produtos e todo. E uh-huh. Sí, aparte, pois hai como sempre máis países, aparte do país convidado que é México. Uh-huh. Hai outros países. Sí. Bueno, este ano hai aulas gastronómicas nas que se fan pois de demostracións, sí. Show cooking, agora está moi de moda, show de cociña. Está Pepe Solla, un dos nosos abandeirados máis coñecidos internacionalmente. Restaurantes con menús aí para chupar os dedos, etcétera, etcétera. Uh-huh. A ver se podo. Vale. Vou vos contar unha curiosidade. Veña. Pues veña. Sabedes que é moi de... Muy de do ser humano comparar o tamaño, sobre todo, sí. O tamaño do móvil, o tamaño do coche, sí. O tamaño do chalé, sí. Bueno, xa se entende, non? Sí. Pois eso de compararse tamaños, tamén o fixeron dous cregos, antigamente, aquí na nosa veciña Chantada. É un artigo que publica Roy Fernández na Voz de Galicia desta semana. Uh-huh. Entón, achegas a Chantada para contarnos unha especie de conto realidade, pero que, bueno, que parte das comparacións. Duelo entre curas, cuestión de centímetros. Uh-huh. Os curas tamén se puxeron a comparar. Imaginadevos. Quen era máis alto e quen era máis baixo, non? E a mí de pequeno dicíanme que as sotanas dos curas... Uh-huh. Cantos máis botós tiñan e que máis grande tiñan. Ah. Mira ti que engaños, eh? Sí, pa un inocente rapaz. No, pero é a sotana, canto máis botón ten, máis grande é, claro. Máis grande é, a sotana. Sí, pois ahora que falas de sotana. Ahora que falas de sotana. Que máis grande era outra cousa. Vale. Ahora que falas de sotana. Diciña un rapaz, oye, cantos botós ten unha sotana dun cura? E dice o rapaz, pois o mismo con jales... Pues sí, a verdade é que quedou a cabeza descansada, sí, o rapaz. En calquera caso, sí, as grandes campás de Nogueira e o convento, sí, tamén coñecida a parroquia como San Salvador, sí, son resultado dun pique entre os dous párrocos. Sí, sí. As dúas campás son enormes, grandísimas, uh-huh, tanto que houve que labrar os sillares dos campanarios para que pudesen entrar e xirar. Uh-huh. Imaginádevos. Vale, vale. E as dúas saíron nos anos 20 do século pasado da mesma fundición, uh-huh, a de José Cabrillo Mayor en Salamanca, Salamanca, que era un gran proveedor da Casa Real. Uh-huh. Así está escrito no propio bronce das campás grandes das igrexas chantadinas da parroquia de Nogueira e da parroquia de San Salvador de Asma, tamén uh-huh coñecida como convento. O relato que pasou de vellos a novos en Nogueira di que o tamaño das dúas campás ten a súa explicación nun pique entre dous nestes dous curas. Descurevo, sí. Antonio Vázquez Porto, coñecido entre os seus convecinhos de Nogueira como Toño do Xan Antón, conta que nunha reunión de curas o párroco de San Salvador, Marcial García Cereijo, preguntoulle o de Nogueira, José Méndez Vigo, se xa encargara a campá que tiña previsto mercar. José contestoulle que sí, que xa encargaran a Real Fábrica de Salamanca a esperar por ela. E como Marcial se interesou polo modelo e a medida, José dixolle tamén modelo e medida. Te quería saber, pois mira, o modelo tal e medida tal. Tal é así que o crego de San Salvador, na parroquia coñecida tamén como convento, como vos dixen, puxose en contacto coa mesma fábrica e pediu unha campá, pero un pouco máis grande ca do seu veciño. Seguindo as referencias que lle deu, pois bueno, a miña un pouco máis grande. Máis canor ninguén, iso é moi galego. Moi ben. Pero o tempo ia pasando e a campa de Nogueira non chegaba. Non chegaba. Pero si chegou, claro, a de San Salvador de Asma, unha campa elegante que, como amosa unha fotografía histórica, custou o seu traballo elevala a espadana do convento de San Salvador. Foi aquel día, cando o cura de Nogueira soubo da medida da nova campa do convento veciño, e puido encargar daquela unha un pouco máis grande á Fundación Salmantina. Don José enganou así a don Marcial, e por iso Nogueira ten hoxe unha campá máis grande que o que a do convento. Que a do convento. O seu esforzo lle supuxo aos fregueses de Nogueira, que pasaron anos de duros tributos de colleitas para sufragar o alto precio da campá, claro, o orgullo do crego local. De tela máis grande. Exactamente. Así se lee con letras tamén de bronce sobre a superficie da campá: siendo párroco José Méndez Vigo y fondos de los feligreses. O diámetro da campá grande de Nogueira de Miño mide 130 centímetros e a de San Salvador de Asma 119. As dúas foron construídas e instaladas no ano 1925, pero como ven se puido comprobar despois do relato, un crego foi máis listo co outro, enganou-no dicindolle que xa encargara de unhas medidas, sí. E despois, cando outro xa fixera o gasto, pois encargou a súa un chisco máis grande para quedar por riba, como o aceite. Comparando tamaños, sí. A ver que da tema é grande. Sí, pero ao final, como pasa na política, claro, pagamos os veciños. Os filigreses. Os veciños, sí, os viciños, claro. Exactamente. Efectivamente. Bueno. Pois é unha cuestión de curiosidade interesante. Hombre. Bonita, esa do tamaño, non? Correcto, sí. E para rematar, como é día de comadres, sí. Pensei en facervos unha especial cantigas relacionada cas mulleres. Ajá. A ver que vos parece. Escoita, xa que mencionaches o asunto antes que parece unha semellanza aos maios que se celebran en Ourense, que son pequenas especie de regueifas, non? Non se fan tamén bandos de unha zona a outra como fan no Ulloa, que unhos regueifan cos outros que veñen do outro aquí plan. Non. Ah, vale. Vale, no, era curiosidade miña. Aquí xa non o temos. É unha curiosidade que teño eu, de tamén un dos entroidos que me falta por coñecer, o dos xenerais do Ulla. Os xenerais, sí. E ver, bueno, o corrido, a espectacularidade destes cabaleiros, sí, que vayan de xerais sobre o cabalo. Exactamente. E como fan, digamos, as regueifas. Sí. Se me permite a expresión. Claro. Esas loitas dialécticas entre eles dentro do cabalo ten que ser tamén espectacular. Espectacular, e ademais de ser espectacular é interesante porque tamén teñen ese timbre de irónico, non? Claro. O ese de retranca de unos contra os outros, non? Correcto. Sí. Muy bien. Dinos. Se vos parece, moi rápido, xa me despido. Ah, sí. Vale, claro, me. Sí, que xa vexo que xa estás... dedicadas ás mulleres por ser hoxe o día de comadres. De comadres. Pero habría que decir yo ao noso técnico que puxera unha música de interpretación ou non? Eu creo que non fai falta. Non fai falta. Claro. Bueno, vale. Tú un groliño de auga porque vexo que estáste... Sí. Ese catarro sigue facendo mella en ti. Veña, cando che pareza. E despois veredes no Facebook que che vou poñer dedicado a ti, Xulio. Vale. Os mecos, que te escribiche perfectamente. mecos máis que mecos. Lardeiro e Lardeira. Moi ben. Vou che colgar unha foto no Facebook do programa. Moi ben. Do Lardeiro e Lardeira xuntiños colgados do pau da Praza Mayor de Diana. De Diana. Que xa subín unha coña destas moi galegas. Sí. Quieres disfrutar e despois xa preparo o debuxo, pero antes as cantigas logo. Moi ben. Sempre nos sorprendes con cousas agradabilísimas, de verdade. Que non falte. Gracias. Sempre hai motivos para as preocupacións dos pais e un deles é pois ás veces o pouco comer das raparigas. Uh-huh. Esas raparigas que se obsesionan con ter un corpo lanzal, labrado, tipo fino. Dos que vemos cada día no mundo da falso da televisión e o mundo publicitario. Faranduleo. Exactamente. Sí. Podemos aplicar a seguinte cantiga. Veña. As rapaciñas de agora son un pouco presumidas. Por presumir e pintarse non comen pan nin fariña. Outro tema moi actual tamén é neste mundo superficial é o da imaxe, que nos preocupa tanto, pois, ser os mellores, máis fantásticos, maravillosos, máis guapos, os máis Cristiano Ronaldo, etc. Sí, yo máis. A modelo máis guapa do planeta, etc. Pois ben, quitando importancia ao aspecto exterior, na procura de parella, hai unha cantiga moi ilustrativa, que nos ven a dicir que as apariencias enganan. Non busques moza na feira, nin tampouco na romería. Busca a moza na súa casa, vestida de cada día. Aí. Falando de parella, podemos atopar, bueno. Podemos tratar o tema dos ciúmes, que ás veces enturbian as relacións sentimentais, que moitas veces tamén son causa pues, de a violencia doméstica, os ciúmes, que ás veces están ben vistos, pero creo que ten que ser ao contrario. Sí. Moitas veces os ciúmes son os que provocan pues, enfrontamentos e outras cousas máis graves a nivel de parella. Ni que os ciúmes non deixan de ser unha protección do amor. Eu non estou a favor, máis estou en contra. Cantigas que falan sobre os ciúmes. Aunque me vexas con outra, non te poñas colorada. Tamén moitos van á feira por ver e non compran nada. Non quero que a miña dona durma na cama doutro, quero que durma na miña, durma moito, durma pouco. Non quero que a miña dona sexa tan perixileira, porque o perixil na horta nunca falta quen o queira. E son cantigas dantes, evidentemente, que, bueno, que queren... Pues, hombre. Que a muller este al lado dun, que non vai a ser que a seduza un terceiro, un veciño. Exactamente. Pero, bueno, esto ben entendido, como xa sabemos, é unha cousa normal. Todo o que pase dalá cause ciúmes e incluso exceso de posesión, pois pues, provoca... malas relacións enfermizas nas parellas, que é o que tratamos de invitar cada vez máis, evidentemente. Sí, cantigas inocentes. Como era bonita, pedinlle parola, pero ela deixoume coa lingua na boca. Namoreime da castaña, namoreime do orizo, namoreime de ti, meu ben, porque tes o pelo rizo. Se ti queres, eu quero, nena da cara redonda, se ti queres, eu quero unha cama ben abonda. Claro. Quen me dera que non me costara nada unha nena ben bonita deitada na miña cama. Por pedir, dame, claro, non quede. Algunhas un pouco máis subidas de tono, ahora en entroido, pois poderían, digamos que, entrar. Sí. O tabaqueiro dos homes, levo eu no meu refaixo. Se queres algo daquelo, mete mamán por debaixo. Como te pille no prado, como te... Sí, esta... Enche meter no corpo... Esta tens que volverla a repetir. Como te pille no prado... Como te pille máis veces, e iche meter no corpo herba para 9 meses. Esta xa, estas subidas de tono, xa a nivel entroido ou... Non, esta doble interpretación. Exactamente. Eso. A situación de amor non correspondido, derrota ou resignación tamén hai cantigas. O meu amor olvidoume, non sei quen o aconsellou, fiou sen ditos do mundo, pois eu tanto lle dou. Señor cura me di que te esqueza corazón e o señor cura non sabe o que dun tira a paixón. E para rematar, tres pensamentos populares. Tanta laranxa, laranxa, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sin lle poder poñer a man. Unha meniña choraba arrimada a un palleiro, tiña a gaitiña na man e faltaba yo gaiteiro. O paxaro cando canta meto rabo na silveira, así, así fan os mozos bombo cando non hai quen os queira. As boas mozas cando non hai quen os queira. Aí quedan esas cantigas dedicadas hoxe, pois, ao Día das Comadres. Moi ben. A elas. Exactamente. Cantigas de antes, como ti dis, pero que son de actualidade. Exacto. Correcto. Sí, sí, señor. Moitas gracias por esta disertación. Tuvo a foto, atentos, eu dibuixo, vale? Moitas gracias. De acordo, pois, graciñas. Cuídame, cuídame ben ese cuspipadiño. Eso, síguete recuperando e disfruta. Que corras o entroido ben. Eso. Aí vos quedo dibuixo verde, eh? Moi ben. De acordo. Graciñas. Hasta logo. Pois hasta o xoves que ven. Vamos a despedir a Xosé Manuel con música nosa, non? Sí, pois vamos a despedido con Río Bo. Vale, éñala. E é unha cantiga que dice foleada. Veña, aí diante.